Ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Właśnie minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Lekarze walczą o życie słowackiego premiera. Robert Fico został postrzelony. Celowe podpalenie to przyczyna pożaru autobusów w Bytomiu. Program Czyste Powietrze będzie uszczelniony. Celem ograniczenie patologii. Zamach na premiera Roberta Fice to atak na demokrację, powiedziała prezydentka Słowacji Zuzana Czaputowa w czasie specjalnej konferencji prasowej zwołanej po postrzeleniu słowackiego premiera. Do zdarzenia doszło w handlowej po wyjazdowym spotkaniu słowackiego posiedzenia rządu. Robert Fico przebywa w szpitalu w stanie zagrażającym życiu. Czaputowa mówiła, że jest zszokowana tym, co się zdarzyło. Stała się rzecz, której wagi nie jesteśmy jeszcze w stanie ani sobie uświadomić, ani pojąć. Fizyczny atak na szefa rządu jest przede wszystkim atakiem na człowieka, ale też atakiem na demokrację. Jakakolwiek przemoc jest nie do przyjęcia. Nienawistna retoryka, którą widzimy w społeczeństwie, prowadzi do nienawistnych czynów. Proszę, zatrzymajmy to. Prosim was, zastawmy to. Były żołnierz Gromu oraz ekspert do spraw bezpieczeństwa, podpułkownik Krzysztof Przypiórka, uważa, że dzisiejszego ataku na premiera Słowacji nie dokonał zawodowiec. Zdaniem podpułkownika Przypiórki napastnik nie zachowywał się jak obeznany z bronią profesjonalista, a atak może być wynikiem rosnących napięć w słowackim społeczeństwie oraz rosnącej frustracji. To jest 71-latek, czyli starszy pan, zupełnie niewyglądający na zawodowca. W mojej ocenie jest to pokłosie silnej polaryzacji wśród społeczeństwa słowackiego. No wiadomo, rząd premiera Fico skręcił mocno w stronę Rosji. Ta silna polaryzacja, to zarządzanie chaosem i strachem powoduje budzenie się demonów ekstremizmu, ale również i frustracji obywateli. Były żołnierz Grom uważa również, że z informacji, jakimi dysponujemy w tym momencie, można wywnioskować, że do ataku doszło ze względu na zaniedbania ochrony premiera Roberta Ficy. Celowe podpalenie to przyczyna pożaru autobusów, który miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek w Bytomiu na Placu Postojowym. Tak wynika z opinii biegłego. Doszczętnie spłonęło 10 pojazdów. Bytomska prokuratura, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, otrzymała wstępną opinię biegłego z zakresu pożarnictwa i to właśnie z niej wynika, że pojazdy podpalono. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, na miejscu zdarzenia odnaleziono łatwopalną ciecz, która posłużyła do wzniecenia ognia. W toku postępowania przeprowadzono już oględziny miejsca zdarzenia. Przesłuchano także właściciela prywatnej firmy transportowej, która świadczyła usługi na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego. Udało się także zabezpieczyć materiał z monitoringu, który teraz będzie badany przez policję i być może posłuży do namierzenia sprawcy lub sprawców. W wyniku zdarzenia 10 autobusów spłonęło, 8 kolejnych zostało uszkodzonych. Straty oszacowano na kilkanaście milionów złotych. Informację w tej sprawie zebrała Joanna Opas. W ostatnich dniach doszło do kilku pożarów. Oprócz tego w Bytomiu spłonęła też hala przy ulicy Marywilskiej w Warszawie i dach liceum w Grodzisku Mazowieckim. Spłonęło również nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów w Siemianowicach Śląskich. Informacje na temat tych pożarów przedstawił w Sejmie szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Mówił, że na razie nie ma żadnych przesłanek, by te pożary wiązać z działaniami obcych służb. Podkreślił jednak, że zaostrzenie się działań kierowanych przeciwko Polsce i innym krajom jest ewidentne. Przypomniał, że pod koniec stycznia ABW zatrzymała mężczyznę działającego na zlecenie rosyjskich służb. Miał przygotowywać podpalenie jednego z obiektów o charakterze handlowym we Wrocławiu. Dodał, że ewentualne zdarzenia, które pozornie mogą nie mieć nic wspólnego z działaniem na zlecenie obcych służb, mogą być takimi działaniami. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uszczelnia procedurę wypłat środków z programu Czyste Powietrze. Ma to ukrócić patologie występujące przy pobieraniu dopłat na pompy ciepła lub termomodernizację budynków. Wiceprezes Narodowego Funduszu Robert Gajda mówi, że zdarzają się nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują beneficjentom nieefektywne i drogie w utrzymaniu pompy ciepła. Dlatego niezbędne będzie podpisywanie specjalnej deklaracji o wypłacie zaliczki dla wykonawcy danej inwestycji, dodaje. sytuacja była taka, że naganiacze przychodzili, przyjmowali pełnomocnictwo takich firm i mogli zainteresować to, co im się żywnie podobało. W tej chwili muszą wytłumaczyć to beneficjentowi, jaka pompa jest, dać na to fakturę zaliczkową, co powoduje, że jest to w jakiś sposób uszczelnienie. Resort klimatu zapowiada, że od 14 czerwca będą dofinansowywane tylko te pompy ciepła, które znajdą się na liście zielonych urządzeń i materiałów. Chodzi o wysokiej jakości urządzenia z europejskimi certyfikatami. Do programu Czyste Powietrze zostało złożonych ponad 850 tysięcy wniosków na łączną kwotę 27,5 miliona złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00, zatem czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczęła sezon, którego kulminacją będzie występ na Igrzyskach w Paryżu. Biało-czerwoni grają w Spodku, towarzysko z prowadzonymi przez Michała Winiarskiego Niemcami. Pierwszy set dla rywali wygrali do 23, w drugim to Polacy wygrali 25-16. W kolarstwie 11 etap Giro d'Italia wygrał Włoch Jonathan Milan. Po raz drugi w tej edycji w pierwszej dziesiątce na mecie zameldował się Stanisław Aniołkowski, był 10. W różowej koszulce lidera wciąż jedzie Słoweniec Tadej Pogacar. Z Włoch przenieśmy się do Czech, gdzie rozpoczął się Orlen Wyścig Narodów. Pierwszy etap wygrał po udanej ucieczce Duńczyk Christian Ekholm. Najwyższe miejsce z Polaków zajął Mateusz Gajdulewicz, był 18. Zakładałem dwie opcje, albo odjazd pójdzie bardzo łatwo, albo będzie wojna. Okazała się ta druga opcja, odjazd nie chciał pójść, Peletin cały czas go gonił. W końcu dwóch chłopaków odskoczyło, także bardzo mały odjazd, ale no tak jak się spodziewałem, później wszyscy się rozjechali, tempo spadło, chłopaki złapali przewagę, no i pod koniec na rundach zaczęliśmy ich gonić. No i też tak chciałem wjechać bez straty na metę, ja wiedziałem, że taki sztywny finisz to nie pode mnie, więc tak właśnie w drugiej dziesiątce bez straty chciałem dojechać i myślę, że udało się zrealizować. Dodam, że 21 miejsce zajął Filip Gruszczyński. A dzisiaj wieczorem na Mistrzostwach Świata Elity w hokeju na lodzie Polacy zagrają ze Słowakami. Biało-czerwoni jak dotąd przegrali 3 mecze, Słowacy 2 wygrali i jedno spotkanie przegrali. W rozgrywanym przed mistrzostwami sparingu Słowacy zwyciężyli nad Polakami 6-1. Również teraz priorytetem jest trzypunktowe zwycięstwo. Dzisiejszy mecz będzie dopiero drugim starciem obu reprezentacji na mistrzostwach świata. Poprzednie spotkanie miało miejsce w 2002 roku w Szwecji, gdzie Polacy żegnali się z hokejową elitą, a Słowacy sięgali po złoto. Dzisiejsze spotkanie zostanie rozegrane w Ostrawie położonej blisko polskiej i słowackiej granicy, a to oznacza najazd fanów hokeja z obu krajów. Portal Sport pisze, że w dotychczasowych meczach turnieju Słowacy przeważali na trybunach. Teraz będą mieli konkurencję w postaci polskich kibiców. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Początek tego meczu o 20:20, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 21:00. Do końca dnia pogodnie, nocą przygruntowe przymrozki, do minus 1 stopnia możliwe w rejonach podgórskich, poza tym od plus 3 stopni na wschodzie, około 8 w centrum i na zachodzie, do 11 na Pomorzu. To nocą, a jutro słonecznie, jedynie na południu kraju miejscami może się chmurzyć, na krańcach południowych przelotnie padać, a wiatr umiarkowany, w górach dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Jutro cieplej, od 16 stopni na wybrzeżu, 18 na wschodzie, około 21 w centrum, do 24 stopni jutro najcieplej na południu i zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 8 minut po 18:00. Płonę jak płonie las, płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam się. W tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar nas. Południowym zapraszamy do Trójki, 12 minut po godzinie 18. Wielkimi krokami zbliża się niezwykle ważne wydarzenie, ale my już dziś zapraszamy do udziału w trzeciej ogólnopolskiej konferencji Studenckie Onkoforum, które odbędzie się w Narodowym Instytucie Onkologii przy Rentgena w Warszawie. To w następny weekend 25-26 maja. A naszymi gośćmi teraz w studiu są Paweł Sobczuk, rezydent onkologii klinicznej w Narodowym Instytucie Onkologii, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Witam serdecznie, panie doktorze. Oraz studentki Martyna Szepietowska i Julia Wiktorowska. Witam was serdecznie. Zacznijmy najpierw od tego, czym w ogóle jest Onkoforum? No więc Studenckie Onkoforum to jest inicjatywa. Julia Wiktorowska. Tak. Dzień dobry. To jest inicjatywa, która zrzesza studentów. Są to głównie studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale nie tylko. Mamy też studentów z Krakowa, z Katowic. I my działamy przy wsparciu lekarzy z Narodowego Instytutu Onkologii. I nasza inicjatywa skupia się na promocji onkologii. Chcemy pokazać, że onkologia jest dziedziną rozwojową, perspektywiczną. Wśród studentów, czy kandydatów na studentów. Tak, wśród studentów, dokładnie. Tak. I organizujemy różne wydarzenia. Organizujemy webinary, organizujemy warsztaty, no i właśnie konferencje. I to jedno z tych właśnie spotkań. Powiedzcie, czym wy zajmujecie się, za co odpowiadacie przy tym projekcie? Martyna Szepietowska. Odpowiadam za promocję przede wszystkim naszego wydarzenia. Pracuję przy social mediach i zajmuję się właśnie ogłaszaniem ekspertów, jacy będą uczestniczyć w naszych wydarzeniach, między innymi właśnie w najbliższym naszym wydarzeniu majowym. To już w następny weekend, za chwilkę o tych gościach, o prelegentach powiemy. Panie doktorze, jakie wyzwania stoją zarówno przed onkologią, jak i młodymi lekarzami, kandydatami? Onkologia to jest chyba jedna z najbardziej perspektywicznych specjalizacji w tym momencie, bo mówimy o ogromnym wzroście ilości chorych na choroby nowotworowe, co wynika między innymi z lepszej diagnostyki. Profilaktyka, która w części chorób nowotworowych też działa bardzo dobrze, w innych nie mamy jej, więc tych chorych jest coraz więcej i zapotrzebowanie na onkologię będzie coraz większe. Ale czy kandydatów jest więcej, bo zapotrzebowanie jest ogromne. I to jest niestety nasz problem, że tych młodych adeptów wybierających onkologię jest niestety stosunkowo niewielu, porównując do innych specjalizacji. My jesteśmy specjalizacją deficytową, co już z nazwy wskazuje, że mamy duże potrzeby, a te potrzeby nie są aktualnie zaspokajane tymi kilkudziesięcioma młodymi adeptami, którzy rozpoczynają onkologię. W ciągu roku, tak? W ciągu roku, a mamy do tego też spory odpływ lekarzy z onkologii po skończonej specjalizacji. A z czego to wynika, że nie ma aż tylu kandydatów, ile ta dziedzina nauki medycyny by potrzebowała? Myślę, że jednym z powodów jest mit, który panuje na temat onkologii jako specjalizacji bardzo ciężkiej, bardzo depresyjnej, trudnej, jeżeli chodzi o przekazywanie trudnych, często bardzo niekorzystnych informacji dla pacjentów, ale w praktyce to też pewnie studentki są w stanie potwierdzić, że wizyta na oddziale onkologii często jest dużo bardziej pozytywna niż w wielu innych klinikach, chociażby na chorobach wewnętrznych. Najczęściej mówimy o tym, że ktoś przegrał walkę z rakiem, u kogoś to leczenie nie działało, ale nie mówi się w mediach o tym, ilu pacjentów udało się wyleczyć, wyleczyć trwale. I rzadko mówi się o tym, że nowotwory stają się już w niektórych przypadkach chorobami przewlekłymi, chociażby rak piersi, w którym w chorobie przerzutowej ponad 50% pacjentek żyje 5, 7, nawet 10 lat. Tym bardziej w tych badaniach przesiewowych, prawda? Nie tylko mówiąc o raku piersi, że ile jest wykrywanych, tak? A mówiąc też o onkologii jako perspektywicznej dziedzinie, też pamiętajmy o tym, że jest to dziedzina, która najszybciej się rozwija. Ilość nowych leków wprowadzanych na rynek, czy też dostępnych już w Polsce dla naszych pacjentów, jest ogromna. I z perspektywy osoby, która chwilę temu zdawała egzamin specjalizacyjny, bo było to zaledwie miesiąc temu dokładnie, to nauka do egzaminu z roku na rok jest trudniejsza. Jak rozmawiamy z kolegami, którzy tą specjalizację robili 10-15 lat temu, to my musieliśmy się nauczyć teraz pewnie 20-30 razy więcej, a tutaj przyszłe adeptki będą musiały pewnie jeszcze więcej za te 5 czy 7 lat, kiedy dojdą do tego momentu. Pan doktor postraszył i zachęcił. A dziewczyny, rzeczywiście bardzo dużo innowacyjnych rozwiązań, metod właściwie z roku na rok przybywa, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, bycie przyszłym lekarzem, onkologiem? Tak, zdecydowanie. My też jako studenckie Onkoforum próbujemy właśnie odczarować to, o czym mówił pan doktor, tą taką popularną wizję onkologii jako dziedziny bezsilnej wobec chorób nowotworowych. Teraz obserwujemy, że onkologia to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Codziennie powstają nowe leki, nowe badania. Codziennie onkologia rozwija się. No też właśnie jako ta możliwość bycia elementem tego rozwoju i postępu, jaki towarzyszy onkologii, przemawia do nas jako studentów za wyborem onkologii jako ścieżki kariery. Jak ty, Julka, widzisz się w tym zawodzie? Bo to już niedługo. Tak, tak. Myślę, że właśnie bardzo ciekawe jest to, że postęp dzieje się dosłownie na naszych oczach, a my możemy być w sumie częścią tego postępu, częścią tego rozwoju. To jest takie bardzo satysfakcjonujące, bardzo takie dające nadzieję, że właśnie onkologia już nie jest bezsilna, że są realne szanse, żeby pomóc tym pacjentom. Mnie na przykład bardzo zdziwiło, że tutaj pan doktor może mnie poprawić, do 80% nowotworów u dzieci jest wyleczalnych. I myślę, że to jest właśnie bardzo taka budująca perspektywa. No i to jest ta nadzieja, o której pan doktor mówił, prawda, że nie w tej beznadziei spotkania z pacjentem, czy przegrania walki z rakiem, ale ta nadzieja na wyleczenie, trochę też taka misyjność, ja bym powiedział. Nadzieja to jedno, a drugie to nauka, która za tym stoi. No i mamy twarde dane, które powstają też dzięki nam, bo każdy z onkologów gdzieś swoją cegiełkę dokłada, chociażby działając i prowadząc pacjentów w ramach badań klinicznych, czy to komercyjnych, czy takich akademickich, które też sami inicjujemy, aby odpowiedzieć na te potrzeby, które są u pacjentów. To też jest dziedzina, w której bardzo mocno można się spełniać naukowo też na poziomie badań podstawowych, badań laboratoryjnych i odkrywania podstaw. No, też przecież zaawansowanych, prawda? Podstaw, które prowadzą do rozwoju chorób nowotworowych, bo my jeszcze bardzo mało wiemy. Mimo tego, że ten progres jest ogromny i w przeciągu ostatnich 20-30 lat wyleczalność niektórych nowotworów mocno się poprawiła, to my wciąż jesteśmy gdzieś na początku zrozumienia, skąd się te choroby biorą, i tutaj dla młodych adeptów świetna okazja, żeby też w tym polu się sprawdzać. Perspektywicznie. No a patrząc w przyszłość, co w następny weekend, przypomnę, 25-26 maja, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. Wydarzenie organizowane właśnie przez Instytut, Państwowy Instytut Badawczy, także Studenckie Koło Naukowe. Co nas czeka w trakcie trwania tej konferencji? Myślę, że przede wszystkim konkurs prac studenckich, gdzie właśnie młodzi adepci będą mogli przedstawić wyniki swoich badań. Poza tym mamy zaplanowanych wiele wykładów eksperckich. No i panel dyskusyjny, który będzie poświęcony pracy naukowej, bo właśnie my jako Studenckie Onkoforum chcemy pokazać, że jest to połączenie pomiędzy nauką a rzeczywistym wpływem na życie pacjentów. Dlatego też właśnie jedną z nagród będzie staż. Staż w laboratorium, w Zakładzie Patomorfologii Nowotworów właśnie Narodowego Instytutu Onkologii i też dwa inne staże. No, to prestiżowe wyróżnienie. Będzie też panel dyskusyjny, jak napisać swoją pierwszą pracę naukową. To już za wami. Ale będziecie mogły się podzielić takimi doświadczeniami. Tak, zdecydowanie też celem organizacji jest przełamywanie takiej bariery pokoleniowej. Chcemy, żeby Studenckie Onkoforum było platformą, która umożliwi młodym adeptom znaleźć swojego mentora. U nas na konferencji jest na to jak najbardziej miejsce. No właśnie, powiedzmy o tych prelegentach, także zagranicznych. Tak, między innymi jeśli chodzi o ekspertów, którzy będą przez nas goszczeni w Instytucie Onkologii, będziemy gościć profesora Thierry'ego Filipa z Instytutu Curie, również doktora Matteo Lambertini z Uniwersytetu Genueńskiego, ale też wielu innych ekspertów rangi krajowej i światowej. Profesor Mariusz Wąsik też ma być ze Stanów Zjednoczonych, więc nie tylko Francja, nie tylko Włochy. Panel dyskusyjny, no i warsztaty umiejętności praktycznych. Na czym te warsztaty mogą polegać? Bo już po doświadczeniach, bo to trzecia edycja. Tak, dokładnie. Warsztaty będą dotyczyć bardzo różnych dziedzin. Są to zarówno takie twarde umiejętności, jak chociażby wykonywanie biopsji, ale również takie umiejętności miękkie, jak komunikacja z pacjentem albo żywienie w chorobach nowotworowych. Także zakres jest bardzo szeroki. Patrząc holistycznie na te właśnie choroby nowotworowe. Myślę, że jeszcze jedną zachętą będzie to, że udział w konferencji jest bezpłatny. Tak? Poprawcie mnie. Tak, bezpłatny. Dokładnie. A szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydarzenia, na Facebooku, na Instagramie. O tym jeszcze będziemy mówić na antenie programu trzeciego, ale już dziś zapraszamy do udziału, przypomnę, w trzeciej ogólnopolskiej konferencji Studenckie Onkoforum, które odbędzie się w Narodowym Instytucie Onkologii przy Rentgena 5 w Warszawie. To w następny weekend, 25 i 26 maja. Bardzo dziękuję za spotkanie studentki Martyna Szepietowska i Julia Wiktorowska oraz Paweł Sobczuk, rezydent onkologii klinicznej w Narodowym Instytucie Onkologii, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Audycja popołudniowa, 22 minuty po 18. Don't anyway, well, I think you'll make it.

Przed mikrofonem Agnieszka Drozd, skrót serwisu Trójki. Jestem zszokowany próbą zamachu na premiera Fice, napisał w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda. Wyraził opinię, że okrucieństwo tego ataku jest niewyobrażalne. Szef słowackiego rządu został postrzelony w miejscowości Handlowa na zachodzie kraju, gdzie na wyjazdowym posiedzeniu zebrał się rząd. Strzały padły, gdy premier wyszedł do ludzi zebranych przed miejscowym domem kultury. Napastnik został zatrzymany. Na razie nie ma żadnych przesłanek, by pożary ostatnich dni wiązać z działaniami obcych służb, mówił w Sejmie szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Dodał, że ewentualne zdarzenia, które pozornie mogą nie mieć nic wspólnego z działaniem na zlecenie obcych służb, mogą być takimi działaniami. Zapewnił, że walka z zagrożeniami to absolutny priorytet dla ABW. Irlandczyk Sean Clancy został szefem Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej. Polski kandydat generał Sławomir Wojciechowski przegrał. Wyboru dokonali szefowie sztabów generalnych 27 krajów członkowskich w Brukseli. Komitet Wojskowy to najwyższy organ wojskowy Unii Europejskiej. Ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami i kryzysami. Zajmuje się planowaniem i realizacją unijnych misji i operacji wojskowych. Pełny serwis za 29 minut o 19, a już teraz ekonomiczne podsumowanie dnia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Bez zmiany VAT-u na żywność inflacja w kwietniu byłaby niższa, a tak wzrosła do 2,4%. W kolejnych miesiącach wskaźnik cen towarów i usług ponownie pójdzie w górę, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wpływ wyższego VAT-u na ceny żywności będzie najpewniej widoczny również w maju i czerwcu. Sprzedawcy stopniowo aktualizować będą cenniki w związku z powrotem do 5% stawki VAT. W drugiej połowie roku inflację podbije częściowo odmrożenie cen energii. Szacujemy, że w samym lipcu ceny energii wzrosną o około 15%, co podbije inflację o ponad 2 punkty procentowe. GUS podał dziś także, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale wyniósł 1,9%. Zdaniem Jakuba Rybackiego, szefa działu makroekonomii w PIE, nasza gospodarka nabiera rozpędu. W drugim kwartale odnotujemy 3% wzrostu PKB, a motorem będzie konsumpcja. Wraz ze spadkiem inflacji rośnie wartość dochodów, co prędzej czy później znajdzie odzwierciedlenie w większych zakupach. Na tym tle zdecydowanie słabiej wyglądać będą inwestycje. Zarówno aktywność w budownictwie, jak i przemyśle sugerują niewielkie szanse na wzrost nakładów. Według Komisji Europejskiej po gwałtownym spowolnieniu w roku ubiegłym, w tym nastąpi w Polsce odbicie do 2,8%. W tym roku lepsze od Polski wyniki, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, będą miały tylko Malta, Rumunia i Chorwacja. Polska z Cyprem zajmuje trzecie miejsce. Dziś po raz 13 ponad 3000 firm w 59 krajach na świecie celebrowało akcję Human Bee, dwie godziny dla rodziny, dla człowieka. Akcja, która narodziła się w Polsce, ma przypominać, że pracownik to także ojciec, matka, żona, mąż, córka, syn, brat i siostra, wnuczka i wnuk, mówi Sława Cwalińska-Weichert z Rady Instytutu Humanitas. Pracodawcy, którzy dostrzegają w swoich pracownikach właśnie te inne role, kiedy potrafią wyjść naprzeciw problemom pracowników, zrozumieć je, a potem wręcz odpowiedzieć swoimi aktywnościami na adresowane do nich postulaty czy potrzeby, to ci pracodawcy nagle stali się dużo bardziej atrakcyjnym partnerem niż dawne zasady korporacjonizmu, które obowiązywały. Akcja Dwie godziny dla rodziny, czyli czas, który pracodawca daje swoim pracownikom, żeby spędzili go z rodziną. Każda edycja ma swoją własną nazwę. W tym roku to wielkie marzenia łączą pokolenia, a jak podaje GUS, w 2021 roku w Polsce żyło 10 618 535 rodzin, czyli o ponad 354 tysiące mniej niż 10 lat wcześniej. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek stracił dziś 0,07%, ale pozostałe indeksy były na plusie. Dolar kosztuje 3 zł 92 grosze, euro 4,26, frank szwajcarski 4,34, a kurs funta brytyjskiego to 4 zł 97 groszy.

Zaprasza Anna Dudzińska. Mam dla Państwa dzisiaj historię, o której trudno zapomnieć, zwłaszcza kiedy widzi się zdjęcia z pożaru na Marywilskiej. W tym nieszczęściu są wszyscy razem, i polscy handlowcy, i Wietnamczycy. Zaczęli tam pracę, gdy tylko na Marywilskiej otwarto halę towarową, a większość przeniosła się jeszcze ze stadionu dziesięciolecia. Sprzedają na przykład dżinsowe spodnie, a pieniądze z tego codziennego utargu wysyłają do rodzin w Wietnamie. Po gigantycznym pożarze centrum handlowego w Warszawie kilka tysięcy osób zostało bez pracy, a wielu z nich również bez oszczędności całego życia. Nie zostało nic. Cały towar, sklepy, magazyny, wszystko spłonęło. Strach o przetrwanie. To będzie reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Wszystko tutaj lokalu, ja mam 5 lokalu tutaj. No tutaj handluję od początku do teraz. Handluję dżinsowa, spodnie. Wszystko pieniądze, wysłał od Wietnamu. Teraz pali wszystko, nikt nie ma. A to nie wiem co teraz. Co tak, wszystko pieniądze i towaru, wszystko na środku. To Michał z Wietnamu, tak prosi by go przedstawiać. Około 50-letni kupiec. Zrozpaczony siedzi na trawie przed płotem największej w Warszawie hali towarowej przy Marywilskiej, spalonej doszczętnie. Jest tu od świtu, mimo drażniącego dymu z pogorzeliska. Słyszę właśnie pana koledzy, koleżanki, wszyscy. Tak, wszystko pracuje tutaj. I od rana stoją, patrzą. Tak, od rana, fatę rano i siecie rano od tutaj. Czekam tutaj, zobaczymy. Nie ma pali, ja mam do domu, ale ja muszę do środku zobaczyć. Ja myślałam, wszystko pali, ale muszą zobaczyć ostatni raz, co się dzieje. Co tam mam zostawić? Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 maja, jest 8. W pożarze na Marywilskiej w Warszawie nie ma poszkodowanych, centrum handlowe powoli się zawala. Z żywiołem walczy kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych. Płonące od świtu hale w ponad 80% są strawione przez płomienie. W boksach wielu Wietnamczyków zostawiło dokumenty handlowe. Liczą na to, że coś się uda jeszcze uratować. Michał próbował wejść już o świcie. Była tutaj rano, fatę rano. Wtedy hala jak moja sklep, moje cienie pali. Ja mówię policja, upuści drogę na mnie, uciekaj tam na środku i zabieram pieniądze, dlatego ja mam poro pieniądze tam jeszcze. Ale później policja powiedziała, nie wolno, teraz nie wolno. W tym boksie miał pan pieniądze? Tak jest. I teraz wszystko pali. Ile pieniędzy spłonęło? Dużo, ale nie mogę powiedzieć dokładnie, ale dużo. Towaru moja z lokalu prawie 1,5 miliona towaru. 25 tysięcy sztuka. Jaki to towar? Zinszowa, spodnie. Teraz wszystko do zero. Polscy kupcy aż do zmierzchu oglądają przez płot halę. Miejsce, dzięki któremu utrzymywali swoje rodziny. Wie pan, no to załamanie, tak? Nie wie się co dalej, bo no, opłaty są, wszystko jest, no trzeba z czegoś to płacić. Także tyle do powiedzenia, mam nic więcej. Pani wiele lat zajmuje się handlem? 20. No jakich towarów? Polskiego obuwia. Dużo pani straciła? Wszystko. No wie pan, no każdy się towarował teraz na wiosnę, tak? Więc wszystkie swoje oszczędności wkładał w towar. No i to wszystko spłonęło. Na dzisiejszy dzień jestem wyczerpana psychicznie, więc nie jestem w stanie opowiedzieć tego. Ja tutaj sama prowadziłam butik, w moim przypadku, na szczęście. Ale mam tutaj znajomych. Tymi rodzinami tutaj pracowali. Cały ich dobytek spłonął, tak? Teraz był też okres komuniami, wesela. Także też wszyscy się towarowali. Każdy te finanse swoje wszystkie stracił na ten towar. No i co, poszło z dymem? Nie ma. Pani czym się zajmowała? Odzież damska. No ja widzę tutaj po halach, że tutaj właśnie odzieżowe, tak? Dostało najwięcej. Bo tutaj pani większość przeszła ze stadionu. Oczywiście, że tak. Pani również? Nie, ja nie. Dobry rok, jak tutaj miałam ten butik. Także ja tutaj takie świeże na rybek. A wcześniej też zajmowała się pani handlem? Tak, też. Na Broniszach, na giełdzie. Całe życie handel. I widzi pani, jak skończyłam. W jakim wieku pani zaczęła zajmować się handlem? Ponad 30 miałam lat. A jakie były te początki? Fajne. A tutaj początek był średni, a skończyłam, widzi pan, kiepsko, jak wszyscy. Jak wszyscy. Szkoda. Teraz zawsze na ten kawałek chleba się zarobiło, nie? Udawało się utrzymać z tego też inne osoby? Z tego handlu? Wie pan co, o siebie się utrzymało. Ale żeby inne osoby, no, na takim poziomie średnim, tak? Żeby sobie pozwolić na coś więcej tutaj z tego handlu, to nie. Wielu kupców nie odrywa oczu od spalonych pawilonów. Ukradkiem ocierają łzy. Zostaliśmy o niczym. Pan jest też, tutaj właścicielem stoiska, tak? 15 lat spędziliśmy. Jak mam się czuć, jak straciłem wszystko? Jeszcze ostatnio w piątek jeszcze dowozłem cały samochód towaru na stoisko. Z Niemiec. Z Niemiec tyle pieniędzy, tyle kasy. I jak mam się czuć? Ze strony marywijskiej żadnej. No, nikt nie mówi żadnej wiadomości, nie wiadomo co. Także zostawiliśmy wszystko, kasę całą włożoną. Tak, pieniądze zostały. I wszystko. Wszystkie, terminale. Wszystko, tylko co było możliwe, nawet wszystko zostało. Nawet i utargi ludzie z utargi pozostawiali. No oczywiście, że bo to tak się zda. Ja na przykład z chemii w kasę to wszystkie pieniądze zostawiłam też. A teraz zostaliśmy bez niczego. Czyli państwo prowadzili stoisko z chemią? Kosmetyki, perfumy, chemia. Akurat my. Chemią z Niemiec, którą przywoziliśmy. Wszyscy dostali równo. Kupę kasy. Dobra, kupę idziemy. Kupę kasy. Jak pan nagle tak pracę stracił? No to znaczy w tej chwili tak, nie mamy pracy. Nie mamy pracy, nie mamy no, pracy. Jakieś tam, bo w tej chwili był sezon, wszystkie pieniądze, co mieliśmy, każdy ładował. Bo czym więcej towaru, to żeby zarobić, bo są to olbrzymie czynsze, tak? I żeby zarobić na te koszty, no to wszystko ładowaliśmy w towar, po prostu. Czy to było jedyne państwa źródło? Nasze tak. Dzięki temu utrzymywało się ile osób? Lat muszę zaczynać to znaczy, wszystko my całą rodzinę dzieci utrzymywaliśmy. No w tej chwili już córki już są dorosłe, już zaczęły same, ale tak do tej pory, to przez tyle, od 10 roku, to cała rodzina nasza się utrzymywała. Dwie córki, mąż, ja i jeszcze... Pracownika. Pracownik też, i też wszyscy bez pracy. No i koniec, no. To może być koniec dla wielu pracowników. 1400 stoisk, to nie jest 1400 osób. Na każdym stoisku pracowały nieraz rodziny albo po 3-4 osoby. Proszę do tego doliczyć dostawców, gastronomię, cały łańcuch dostaw, który tutaj panował. To wszystko, co się tutaj odbywało i działo, to nie jest 1400 stoisk. No od nowa trzeba wszystko zaczynać. No tylko teraz w wieku 60 lat, co to można zaczynać? O i ty jeszcze młody. No, a jeszcze młody, kurde, tylko że jeszcze spracowany, styrany. To, co tam było, to budowaliśmy przez całe swoje życie. Czy zarząd hali kontaktował się z wami? Absolutnie. No w tej chwili, może jeszcze za wcześnie, no na razie nie. Na razie nie. Żadnej informacji, że... Zobaczymy. Nawet nie było na grupie na Facebooku. Będziemy czekali, czy no jakieś... My żeśmy się ubezpieczali, nawet nie wiem, czy coś dostaniemy z tego ubezpieczenia. Nie czego do no właśnie o to nie chodzi. Nie wiadomo, czy to jest dla marywińskiej, czy to dla nas. Nie, no dla nas, bo my indywidualnie my płacimy. Ale przecież ono nie obejmuje towaru. Towaru ono nie obejmuje, ale to też dziwne, bo to Marywińska ubezpieczała całą halę, tak? No to dziwne, że... No, a my musieliśmy donieść do nich, prawda? A dokumenty opłatę. Wszystkie zostały tam. Ale nie rozumiem. Ubezpieczyliście boksy, ale od kradzieży, od pożaru? Chyba ściany od pożaru, właśnie te ściany, że jak się tam pozawala, czy coś tam, o w ten sposób. Do odpowiedzialności cywilnej. No. Jak państwo sądzą, jesteście ubezpieczeni od pożaru, czy nie? Nie, od pożaru nie. Nie, nie jesteśmy. To znaczy... My nie wiemy w ogóle. My nie wiemy. No, ja nie wiem, jak to było właśnie, bo to na pewno no od pożaru, ale to nie na towar. To jakoś. Dopiero trzeba tutaj... A dlaczego nie jesteście od pożaru ubezpieczeni? Jakie by to były kwoty, proszę pan? Od pożaru to powinna być w ogóle tutaj Marywińska chyba, ta hala ubezpieczona, tak? Oni się... No oni przecież to prosto... ich są, my tylko najemnicami jesteśmy, tak? Oni się w ten sposób zabezpieczyli przez nas. Tak. Ja mam 5 lokalu, 5 boksów. A rodzina? 8 osób tutaj ma. I wszyscy w 5 boksach pracowaliście, tak? Tak, wszystko tutaj pracuje. Mamy upieczenie, ale upieczenie chyba nie pomagam do końca, ale nie wiem, upieczenie te wszystko pali. Dokumenty wszystko zostawił na środku, pali wszystko. Czy pan wykupił ubezpieczenie od pożaru? od pożaru, ale nie towaru, od pożaru orko na pomoc lokalu. Jeszcze towar, wartość ale towaru. Ale towaru dużo pieniędzy. Na wsparcie czekamy, bo jest po prostu katastrofa. No, straciliśmy naprawdę wszystko. Kilkadziesiąt lat pracowaliśmy na ten towar, co ja miałam w boksie, żeby to, do tego się doszło, tak? Jakie były tego początki? Do czego początki pani na stadionie. Ja handlowałam na małym stoliczku takim i powoli żeśmy, no ciężką pracą, to było charówka i soboty, niedzielę na okrągło żeśmy tu pracowali. Jeszcze na stadionie dziesięciolecia? Tak? Na stadionie i później tutaj tak samo, no. Tutaj też. Także nie wiem co dalej. No, ja bardzo lubiłam ten handel, no ale i tak się żyło ten. Hala przy Marywilskiej to nie tylko miejsce handlu. Tu ludzie zarabiali, ale też bawili się. We wrześniu Centrum Handlowe Marywilska 44 świętowało 11 urodziny. To miejsce miało swój klimat. Tradycyjnie już na urodzinowej scenie wystąpiły największe gwiazdy muzyki tanecznej. My żeśmy patrzyli, jak to powstaje, oglądaliśmy to cały czas i robiliśmy tu zakupy. Także i swoich Chińczyków, i swoich Polaków mieliśmy wszystkich. Także szkoda ludzi. Ci Wietnamcy to i spali, i jedli, i całe rodziny tutaj przychodziły. Także tutaj były całe zjazdy rodzinne. Tutaj dzieci się chowały, tutaj dzieci się bawiły, tutaj dzieci jadły. Tych Wietnamczyków, którzy tutaj pracowali. Także to taki rodzinny był centrum. A my to żeśmy rośli razem, dojrzewali razem z tą budowlą. Kiedy ja była tutaj 20 lat, mieszkałem. I później tata mówi, wróci tam. Ja mu powiem, tata, ja nie chcę wrócić tam, dlatego tutaj dzieci używamy później do szkoły tutaj. Jeżeli mam dzieci tutaj, ja nie chcę wrócić tam. Mam jedna 9 lat i jedna 4 lat. I pan utrzymywał wszystkich? Tak. To dzieci się tutaj urodziły. Tak, dzieci urodziłem, wszystko tutaj. Mama? Żona, tak? Mama, moja żona i dzieci i brata. Dwa brata, mama i dwa dzieci. I ja i żona. No. Wszystko tutaj pracuje. Cała rodzina tutaj. Brat robimy z panowki, manicure, pedicure. Manicure. Ja, żona i drugi brat handluje ciuchy. Dzień później władze województwa i stolicy zadeklarowały pomoc pogorzelcom. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Nie ma dedykowanego programu dla wsparcia przedsiębiorców, więc szukamy możliwości ewentualnego wsparcia w tym zakresie środkami specjalnymi. Co do kwestii wsparcia tak zwanymi zapomogami klęskowymi, ze względu na to, że nie dotyczyło to osób prywatnych, takie zapomogi w tym przypadku też niestety wprost nie wchodzą w grę. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To przede wszystkim jest kwestia Urzędu Pracy. Mamy specjalny punkt na Marszałkowskiej 77-79. Tam jest specjalne dedykowane stanowisko dla tych wszystkich, którzy chcieliby uzyskać ewentualnej informacji i móc się zarejestrować ewentualnie jako osoby bezrobotne, czy uzyskać wsparcie, jeżeli chodzi o pośrednictwo pracy, bo też tego typu ewentualności trzeba przewidzieć. Również podjęliśmy decyzję o tym, żeby poszukać dodatkowych miejsc na targowiskach miejskich. To jest też oczywiście rzecz, która się nie wydarzy w przeciągu kilku godzin, ale mamy takie miejsca, tych miejsc jest ponad 100, więc w porównaniu z liczbą przedsiębiorców, którzy mogliby być zainteresowani, to nie jest duża liczba. Jak sobie teraz pan poradzi? Nie wiem. To był reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego Strach o przetrwanie, a ja w imieniu autora obiecuję, że do historii bohaterów tej opowieści będziemy jeszcze nieraz wracali. No i pewnie nie tylko w reportażu, także w audycji popołudniowej. A na kolejny reportaż w Trójce, który już jutro o tej samej porze zapraszamy w imieniu Anny Dudzińskiej. Audycja popołudniowa za 6 minut 19. We'll be right back.